Mambo na mambo, de mambo timba, na malunga no mu party, tutu na tutu, de ibo timba, na nde kayo wati mato. Mambo na mambo, de mambo timba, na malunga no mu party, tutu na tutu, de ibo timba, na nde kayo wati mato. Bebende na, nga di kimindene, bebende na, na kibinde yukanyeni, bebende na. Mambo na mambo, de mambo timba, na tibino de kanyama, tutu na tutu, de ibo timba, na mazambuano. Mambo na mambo, de mambo timba, na tibino de kanyama, tutu na tutu, de ibo timba, na mazambuano. De bende na. Mambo.